Autopromocja. Je voudrais vous dire combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. Francuski pisarz Patrick Modiano, laureat literackiej Nagrody Nobla 2014, w wieczór uroczystości noblowskich w Sztokholmie będzie bohaterem Klubu Trójki. Dzisiaj po 21:00 Barbara Marcinik i Piotr Cegielski ze Sztokholmu zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro.com.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak, i poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje, a ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3.19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 10 grudnia, minęła 9. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Były wiceszef MSZ-u o raporcie w sprawie działań CIA. Ten raport nie jest zły dla Polski, on nie stawia nas w takim złym świetle. Ocenia w Trójce Witold Waszczykowski. Zbiera się Trybunał Konstytucyjny. Nie wykluczono, że wyda wyrok w sprawie uboju rytualnego. Czeski minister rolnictwa potwierdza, instrukcję o kontroli polskiej żywności obowiązywała. Polska za pieniądze pomagała Amerykanom i współpracowała z wywiadem USA w ramach walki z terroryzmem. Wynika z raportu ujawnionego wczoraj przez amerykański Senat. Opisuje on tajny program, jaki po zamachach z 11 września wprowadziły służby USA wobec zatrzymanych, domniemanych członków Al-Kaidy. Z raportu wynika, że przesłuchania były bardzo brutalne i nieskuteczne. Choć w dokumencie nie pada słowo Polska, to Adam Bodnar z Fundacji Helsińskiej nie ma wątpliwości, że jest tam mowa o nielegalnym więzieniu w Starych Kiejkutach. Jest informacja o tym, że władze tego państwa nie chciały się zgodzić na przyjmowanie dalszych więźniów. Natomiast zostały przekonane przez ambasadora amerykańskiego oraz zostały przekonane za odpowiednią kwotę gotówki. Ten raport nie stawia Polski w złym świetle, bo pokazuje, że nasi funkcjonariusze nie uczestniczyli w torturowaniu. Przekonywał tymczasem w Trójce były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Polska zdecydowała się na współpracę ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i to one są odpowiedzialne. I raport to jasno pokazuje. Ten raport jest dobry dla Polski, dlatego że on nie wskazuje, iż Polska, czyli polskie służby specjalne, polscy funkcjonariusze współpracowali w tej działalności, w torturowaniu. Z raportu wynika też, że Polska proponowała Amerykanom memorandum, w którym zdefiniowano by rolę CIA i jej odpowiedzialność. Zdaniem posła PiS-u jedynym błędem Polski było właśnie to, że żadnego takiego dokumentu jednak nie podpisano. Jedyny problem, jaki powinniśmy mieć na przyszłość, który potem próbowaliśmy skorygować, to jest to, że to porozumienie między Polską a służbami amerykańskimi było, że tak powiem, na gębę. Prawda? To powinno być uzgodnione, powinno być zapisane. Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce od kilku lat prowadzi prokuratura w Krakowie. Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie przesądzi dziś, czy ubój rytualny w Polsce jest legalny. Tydzień temu sędziowie po prawie 9 godzinach przerwali posiedzenie. Do sprawy wrócą za chwilę. Rozpatrują ją na wniosek Związku Gmin Żydowskich, które twierdzą, że polski rząd, zakazując uboju rytualnego, narusza konstytucyjną wolność praktykowania religii. Obrońcy praw zwierząt mówią o ich cierpieniu. Hodowcy przekonują, że straty z tytułu nieeksportowania koszernego mięsa idą w miliardy. Ale co ciekawe, pełnomocnik Związku Gmin Żydowskich, mecenas Mikołaj Pietrzak, mówi tak. Dla Żydów praktykujących ubój rytualny ma ogromne znaczenie religijne. Dlatego chcę, by Trybunał wypowiedział się co do uboju na potrzeby religii. Oczywiście oczekiwania są takie, by sędziowie wykładnie prawa rozszerzyli. To o tyle ważne, że gdyby na przykład zakaz uboju okazał się niezgodny z konstytucją, najprawdopodobniej będzie stosowane wprost na terytorium RP rozporządzenie unijne, które na ubój zezwala. Mówi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, ale ponieważ sędziowie orzekają w 14, a nie 15-osobowym składzie, wszystko wydarzyć się może, bo gdyby na przykład w głosowaniu podzielili się pół na pół, istnieje też ewentualność, że wyrok w najbliższym czasie w ogóle nie zapadnie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polski MSZ zapowiada pomoc dla Polaków mieszkających w ogarniętym wojną Donbasie. Rząd przeznaczył na ten cel 3 miliony złotych i powołał zespół, który ma zająć się sprawą. Chcemy także zweryfikować, czy są osoby gotowe do wyjazdu do Polski i po takiej weryfikacji zostaną podjęte następne kroki. Z naszej analizy wynika, że znaczna większość osób, która chciała opuścić Donbas, skorzystała z takiej możliwości. Mówił rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze w grudniu z Polski na Ukrainę ma wyjechać konwój z darami dla najbardziej poszkodowanych. Będzie się składał z kilkudziesięciu ciężarówek. Instrukcja nakazująca szczegółową kontrolę polskiej żywności w Czechach jest prawdziwa, ujawnił ją nasz korespondent, a istnienie dokumentu potwierdził w czeskiej telewizji minister rolnictwa. W pierwszych godzinach po jej ujawnieniu minister rolnictwa zaprzeczał, że istnieje, a jeśli coś jest w obiegu, to musi być falsyfikatem lub materiałem wyrwanym z kontekstu. Dopiero teraz, po długim naleganiu redaktora czeskiej telewizji, Marian Jureczka przyznał, że instrukcja była autentyczna i obowiązywała. I to autentycki ten dokument. Nie idę pod wrych. Ja jestem zmieniony pod wrych. Czyli ten dokument je prawi. Ja przypokładam, że ono. Na pytanie, czy dokument jest autentyczny, niesfałszowany, minister odpowiada, że nie jest to falsyfikat. Redaktor pyta też, czy dokument jest prawdziwy. Marian Jureczka to potwierdził. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Kilkadziesiąt zgłoszeń o oszustach oferujących ekskluzywną bieliznę wpłynęło do rzecznika konsumentów w Koninie. Ci, którzy się nabrali, zamiast wysokiej jakości towaru, dostali zwykłe bawełniane majtki. Za każdym razem scenariusz jest ten sam. Najpierw naciągacze dzwonią do klienta i mówią, że właśnie wygrał komplet włoskiej bielizny i że to nic nie kosztuje. Trzeba tylko podać adres. Jeśli się zgodzicie, dostaniecie w zamian bawełniane majtki. W dodatku będziecie je dostawać co miesiąc, już nie za darmo, ostrzega rzecznik. Nie dość, że to nie jest jednorazowy zakup, ale prenumerata tych majtek, to jeszcze sam towar faktycznie za pierwszym razem kosztuje zero, ale jego pakowanie kosztuje w okolicach 20 zł. Wobec przedsiębiorcy, który w ten sposób naciąga ludzi w całym kraju, jest już wszczęte postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale zanim sprawa zostanie rozstrzygnięta w sądzie, minie sporo czasu. Tematem bieliźnianego oszustwa zajęła się Iwona Krzyżak. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Znów zagrały słabo. Nasze piłkarki ręczne w drugim meczu na Mistrzostwach Europy przegrały 23-29 z gospodyniami turnieju Węgierkami. Kompletnie szwankuje nasza gra w ataku, narzeka Alina Wojtos. Po raz kolejny zdobyć 7 bramek w pierwszej połowie. Ciężko jest wygrać w ten sposób mecz. Zdecydowanie szwankowała nasza skuteczność w dzisiejszym meczu i przy takiej postawie nie można wygrać. Obrona dzisiaj wyglądała całkiem nieźle i nie można mieć żadnych zastrzeżeń, ale jeżeli tak ma wyglądać nasz atak pozycyjny, gdzie podajemy sobie piłkę w szerz, a nie prostopadle do bramki, no to przepraszam, ale musimy to poprawić. No i nasza skuteczność. Dużo czasu naszym szczypiornistkom na poprawę nie zostało. Jeżeli nie pokonają jutro Rosjanek, spakują manatki i wrócą do domu już po fazie grupowej. W Lidze Mistrzów pakować nie muszą się piłkarze Juventusu Turyn. Do awansu z grupy potrzebowali we wczorajszym meczu przeciwko Atletico Madryt punktu i podołali wyzwaniu. Zremisowali 0-0. Zdaniem wielu komentatorów nie było to łatwe, bo przeszkodzić Atletico Madryt w strzelaniu bramek to też nie lada sztuka. Dlatego z postawy piłkarzy zadowolony jest trener Massimiliano Allegri. Piłkarze zaś, jak Gigi Buffon czy Paul Pogba, odpowiadają sceptykom, że w Lidze Mistrzów prędzej czy później trafia się na znacznie lepszych i silniejszych od siebie. To odpowiedź tym, którzy zawiedzeni są, że Juventus nie wyszedł z grupy na pierwsze pozycji, bo to gwarantowałoby mu, że na Bayern Monachium czy Real Madryt trafiłby dopiero później, a nie jak się wydaje od razu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zatem Juventus awansował z miejsca pierwszego, Atletico z pozycji lidera. Co w innych ostatnich spotkaniach grupowych? Też remis, tyle że 1-1 Liverpoolu z FC Basel. Remis frustrujący fanów The Reds, bo tylko wygrana dawała im prawo gry w fazie pucharowej. Dalej grają mistrzowie Szwajcarii i Real Madryt, który znów dał pokaz siły i rozbił 4-0 Ludogorca Razgrad. Wiosną w Lidze Mistrzów zobaczymy też piłkarzy Borussii Dortmund. To było pewne od kilku dobrych tygodni. Wczoraj Za to po niemal rocznej przerwie w meczach o taką stawkę pojawił się Kuba Błaszczykowski. Zagrał ledwie kilka minut, ale to i tak cieszy, bo oznacza, że jego problemy ze zdrowiem wreszcie się skończyły. Do gry wrócił również Wojciech Szczęsny. On pauzował tylko kilkanaście dni. Wczoraj pomógł Arsenalowi w wyjazdowej wygranej 4-1 z Galatasarayem Stambuł. Kanonierzy awans też mieli zapewniony wcześniej. Dziś zdecydowanie najciekawiej zapowiada się mecz o wygraną w grupie F, a co za tym idzie rozstawienie w losowaniu par 1/8 finału. Barcelona na Camp Nou zagra z Paris Saint-Germain. To spotkanie będzie można obejrzeć od 20:45 w telewizyjnej jedynce i na platformie NC+. Kibice Barcelony wzdychają ciągle do Pepa Guardioli. Ten, jak wiadomo, buduje, a właściwie już zbudował potęgę Bayernu Monachium i jest wzorem dla wielu trenerów. Jak się okazuje, nie tylko futbolowych. Jego rozwiązania taktyczne podpatruje australijski trener reprezentacji Japonii w rugby, niejaki Eddie Jones. I w piłce, i w rugby chodzi o jak najszybsze i precyzyjne przenoszenie piłki na boisku. Bayern, podobnie jak Barcelona pod wodzą Guardioli, to zespół, który prezentuje najlepszą na świecie, fantastyczną grę opartą na podaniach. Myślę, że możemy zaadaptować elementy taktyki Bayernu, co pozwoli nam poprawić grę, powiedział Jones, który regularnie bywa na meczach Bayernu i spotyka się z Guardiolą. Japonia zagra w przyszłorocznym turnieju o Puchar Świata po raz pierwszy od 1991 roku. Nad Polską napływa chłodne, polarno-morskie powietrze. Mijający poranek bardzo mglisty w centrum i na południu kraju to opadająca i marznąca mgła. W dzień będzie pochmurno. Na południu kraju śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady będą przesuwać się w głąb kraju, a większe przejaśnienia możliwe tylko w południowo-wschodniej części Polski. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Na Pomorzu i Wybrzeżu dość silny i porywisty, a w strefie nadmorskiej do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Minus 2 stopnie w Rzeszowie i Przemyślu, minus 1 w Suwałkach, Kielcach i Lublinie, 0 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Krakowie, 1 w Śródmieściu. Jak zwykle to się wydarza, w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach i 2 stopnie w Szczecinie i we Wrocławiu. To była bardzo profesjonalna prognoza pogody. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywatelu, mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się dziś na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Dziś godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Chcesz wyglądać naprawdę szykownie? Już od czwartku w Lidlu czekają na Ciebie idealne również na prezent. Stylowe i niewymagające prasowania koszule damskie lub męskie. W 100% z bawełny, z modnymi detalami i w różnych krojach. Tylko 49,99 za sztukę. Eleganckie koszule damskie lub męskie, niewymagające prasowania. Tylko 49,99 za sztukę. Wybierz idealną dla siebie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Golfa z pakietem biznes, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 6000 zł. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da

To oczywiście Iggy Pop na dobry początek, a teraz już pora na kolejną odsłonę naszej dzisiejszej piosenki dnia z piątej płyty duetu She and Him, Stay a While. Stay a While, kiedyś Dusty Springfield, teraz duet She and Him. W teledysku do tej piosenki M-Word gra na niewidocznych instrumentach, co samo w sobie nie jest takie trudne, bo wszyscy w końcu kiedyś tego próbowaliśmy. Natomiast Zooey Deschanel, która śpiewa w duecie She and Him, tańczy z niewidocznym partnerem, wykonując figury, które trudno byłoby samemu odtworzyć. Teledysk do obejrzenia w sieci, także na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka, a piosenkę jeszcze dziś nieraz Państwo u nas usłyszą. Kino Wolność. To już ostatnie dni naszego plebiscytu. Przypominamy Państwu 25 najważniejszych polskich filmów ostatniego 25-lecia, a Państwo głosują. Dzisiaj Ryszard Jaźwiński przypomina. Słucham? Zgadza się. Plac Zbawiciela 7, mieszkania 15. Moja synowa jest tu zameldowana. Wnuki? Dawid i Adrian. Gdzie? Plac Zbawiciela to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o dramatycznych losach małżeństwa z dwójką dzieci. Kłopoty finansowe i kolejne życiowe problemy doprowadzają do tragedii. Przejmujący dramat społeczny Krzysztofa Krause i Joanny Kos-Krause 8 lat temu zdobył wszystkie najważniejsze wyróżnienia filmowe w kraju. Złote Lwy w Gdyni, nagrody aktorskie dla Jowity Budnik i Ewy Wencel oraz 4 Orły w najbardziej prestiżowych kategoriach. Myślałam, że mama później wróci po tym szkoleniu. Ale są naleśniki, odsmażyć? Fajna ta Edyta. Jakoś się tak dobrze z nią rozmawia. Nie życzę sobie, żeby ta osoba przychodziła do mojego domu. Żebyś ty napuszczała syna na matkę? Ja cię wyrzuciłam z domu? A nie? Ty podły człowieku, ty. Ty wstydu nie masz. Już Już to kiedyś słyszałam, jak mi 7 lat temu proponowałaś pieniądze na skrobankę. I bardzo dobrze, i trzeba było posłuchać. Paweł Felis, krytyk filmowy. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Plac Zbawiciela, odkrycie niesamowite. I do dziś ten film kojarzy mi się osobiście jako jedno z ważniejszych doświadczeń w ogóle w polskim kinie ostatnich kilkunastu lat. Nagle przyszedłem do kina, zobaczyłem film o zwykłych ludziach, o ludziach, którzy mogą mieszkać gdzieś tuż obok nas. Film, który w punkcie wyjścia przypomina trochę telenowelę, bo mamy taki splot rodzinnych układów, cichej przemocy, takiego pobłażania różnym małym wadom albo różnym małym dziwnym zachowaniom. A okazuje się, że to nie jest ani telenowela, tylko jest po prostu bardzo soczyste, niezwykle wciągające kino, w którym widzę samego siebie. Ten film ogląda się jako trochę taką historię o nas samych, o tym, jak bardzo łatwo zwykły dom, zwykły związek, zwykłą rzeczywistość zamienić w piekło. I to wszystko w tym małym, skromnym filmie z genialną Jowitą Budnik udało się zawrzeć. I myślę, że to rzeczywiście dla mnie jest na pewno jeden z najważniejszych filmów ostatnich 25 lat. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. O filmie Plac Zbawiciela opowiadali Paweł Felis i Ryszard Jaźwiński. Ja przypomnę adres kinowolność.polskieradio.pl. Codziennie mogą Państwo zagłosować na 3 filmy jeszcze do soboty, a najwyżej przez Państwa ocenione filmy będzie można zobaczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce 17, 18 i 19 grudnia. Zostajemy przy filmach, a właściwie przy ścieżkach dźwiękowych, bo następna piosenka pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Hardcore Disco Krzysztofa Skoniecznego, który właśnie ukazuje się na DVD. Dziewczyno w jeansach, zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. I usłyszałam tak, jesteś piękna, zostań moją żoną. I powiedz, że te koleżanki są z tobą. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. To zobaczenie cię, nie wiem jak nazywam się, lecz nie pasuję do drzwi. Na klasę do zobaczenie cię, nie wiem jak nazywam się, lecz nie pasuję do drzwi. Zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. Jesteś piękna, zostań moją żoną. I powiedz, że te koleżanki są z tobą. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Oksana Pretko i Nat Kane, autobus ze ścieżki dźwiękowej do filmu Hardcore Disco. Autopromocja. Święta bez granic 2014. W piątek druga licytacja. A mam dla Państwa koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 z autografem Roberta Lewandowskiego. Od zdobywcy nagrody Grammy Włodka Pawlika kolekcjonerskie dwupłytowe wydanie albumu Night in Galicia oraz filiżanki według projektu Muzyka. Od Jerzego Sztura rekwizyty z filmu Obywatel. Od Andrzeja Stasiuka wyjątkową mapę Mongolii i książkę z autografem. Oraz od Trójki pięknie oprawioną boazerię z naszego studia emisyjnego. Zapraszam w piątek o 16:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 9:30. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk, Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bartoszu, terminal do odbioru skroplonego gazu w Świnoujściu będzie otwarty, jak wiemy, z opóźnieniem, prawdopodobnie w połowie przyszłego roku. Dlatego też polskie górnictwo naftowe i gazownictwo podpisało z Katarem porozumienie dotyczące opóźnienia dostaw gazu. Co to oznacza? No właściwie z punktu widzenia nas jako klientów nie oznacza to wiele. Znaczy nic dziwnego nie ma w tym, że PGNiG, który tak naprawdę będzie odbierał od katarskiego operatora dużo gazu, dogadał się z nim co do kilku czy kilkunastomiesięcznego opóźnienia czy przesunięcia. No wyobraźmy sobie, panie Wiktorze, że ktoś chciałby panu sprzedawać dużo jakiegoś dobra, a pan w jednym momencie nie mógłby tego odebrać, to wiadomo, że zgodziłby się pan na to, żeby przesunąć taki termin. Choć tutaj mam pewien niepokój, że tego rodzaju renegocjacja kontraktu, no bo jednak to jest jakiś rodzaj renegocjacji, osłabia naszą pozycję negocjacyjną, jeżeli chodzi o cenę. Jeżeli chodzi o cenę tego gazu, a to jest... Bo ona jest wysoka, powiedzmy to otwarcie. Tak, ona jest szacowana na dość wysoką kwotę, około $500 za 1000 metrów sześciennych. A tymczasem można kupić go taniej. A można go kupować już po 300-350, ten gaz skroplony. Co więcej, coraz więcej tak naprawdę jest tych, którzy chcą ten gaz sprzedawać. Między innymi dzięki rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych podaż jest coraz większa gazu. Stąd tutaj jest wątpliwość i odpowiedź na pana pytanie, co to dla nas oznacza. Może to oznaczać dla nas, że będzie nam ciężej z tym Katarem negocjować cenę. Ja niezmiernie się jednak, już podsumowując, cieszę, że Świnoujście wreszcie rusza. To jest tak naprawdę kruszenie tej... Miało ruszyć w tym roku, przypomnę. No oczywiście, że tutaj są ogromne zarzuty, że nie dopilnowaliśmy tego, ale to zupełnie nas stawia w zupełnie innej pozycji negocjacyjnej wobec Moskwy, która w tej chwili dyktuje nam ceny tego gazu. Jeżeli będziemy mieli alternatywę, a przypomnijmy, że chodzi o 1/3 zużycia gazu w Polsce, to inną pozycję od razu zupełnie mamy. Inną mieli pozycję negocjacyjną. 2 grudnia, wtorek, to był dzień darmowej dostawy i to był wielki sukces. W tej akcji uczestniczyło 2,5 tysiąca sklepów, zwiększyły się 3-krotnie zamówienia. Ale prawdziwy szturm, panie Bartoszu, podobno sklepy internetowe będą przeżywać teraz, w ten weekend. No tak, pewnie nie tylko internetowe, ale sądząc po tym, co dzieje się, jak obserwuję, w centrach handlowych, to też również no tak. Realne. I mamy pewne przypuszczenie. I pewnie zdarzy się tak, znaczy, czy zdarzy się tak. Ja mam obawy takie, czy te sklepy internetowe są do takiego szturmu przygotowane. Znaczy, ja tego nie wiem i nie mogę tego zweryfikować, żeby się sklepy internetowe na mnie nie obraziły. Natomiast no jeżeli jest to tak duży szturm, to czy cały ten system tak naprawdę to wytrzyma? Bo to nie jest tylko, że my klikniemy i zamówimy jakieś kosmetyki. Zresztą, no chodzi o to, czy towary dojdą na czas dokładnie, do nas, czy te towary do domu. Dojdą na czas. Wiadomo, że jest ta górka. Wiadomo, że oni się do tego przygotowują, ale to też są kwestie kurierów, też są kwestie dostarczycieli tego, kwestie logistyki, nawet wydolności naszych dróg i miast. Stąd no, pytanie, czy to system wytrzyma, ale no, w gospodarce nie jest nigdy tak, że to się wszystko zapomina. Jeżeli nawet w tym roku okaże się, że niespecjalnie to pójdzie, no to pewnie w przyszłym roku te sklepy się do tego przygotują. Jedno jest pewne, no, na pewno jesteśmy skazani na to, że i to widać już z statystyk od kilku lat, że coraz więcej ludzi będzie kupować w internecie. W internecie. A też powiedzmy, że Poczta Polska przygotowuje się do tego również. No i jest to dla niej oczywiście, w tym momencie możliwość wejścia na ten rynek. No i odbudowania też wizerunku, no bo w tej chwili nie wiem kto z Państwa, ale większość jednak tych rzeczy, które przychodzi do nas, no to dostarczają to prywatni operatorzy. Papierosy w nowym roku, choć akcyza nie wzrośnie, i tak podrożeją 20-50 groszy za paczkę. Dlatego jak podaje dziennik, Ministerstwo Finansów podnosi, uwaga, tak zwaną średnią ważoną detalicznej ceny sprzedaży papierosów. Panie Bartoszu, co to jest? Panie Wiktorze, ja zdradzę słuchaczom, że jak dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat i kazał mi pan to wytłumaczyć, to powiem szczerze, że zamarłem. No, domyślam się, bo nie ma to tego wytłumaczonego, że jest to po prostu konsekwencja tego, jak kupujemy w poprzednim roku papierosy i ważymy, czyli nadajemy określone wagi tym rodzajom papierosów, jakie kupujemy, czy to są luksusowe, czy popularne, czy ze średniej półki, ponieważ najprawdopodobniej ze względu na podwyżki cen papierosów wzrosła jakość cena pewnie tego, co waży najwięcej, czyli cena tych papierosów najtańszych, no to w związku z tym rośnie nam też akcyza, która jak widać jest powiązana również z tym, co i jak kupujemy. Natomiast co do poważnego wniosku z tej sprawy, no oczywiście tutaj... No to pojęcie używane jest w statystyce, tak? Jest używane w statystyce oczywiście. Wagi zawsze używa się w statystyce wtedy, kiedy się chce zwrócić nie w szeregu statystycznym na coś uwagę. Natomiast co do poważnej refleksji na ten temat, no pytanie jest o to, dokąd my będziemy tak naprawdę podnosić oficjalną cenę tych papierosów sprzedawanych oficjalnie, w sytuacji, kiedy no, za naszą wschodnią granicą, jak wiadomo, papierosy są kilkukrotnie tańsze i im bardziej będziemy podnosić tę cenę, nie ma co ukrywać, tym więcej będziemy tym tych papierosów... Będzie przemyt, tak, tym większy będzie przemyt, no i trzeba znaleźć tą cenę, jak to mówią ekonomiści, cenę równowagi, żeby nie przesadzić tutaj, tak? Oczywiście zdrowie jest ważne i można zniechęcać ludzi ceną do palenia papierosów, okej, ale z drugiej strony też trzeba ważyć to, żeby nie kupowali po prostu z przemytu papierosów jeszcze gorszej jakości. No tak, już tylko 23% Polaków ma telefon stacjonarny. Komórki ma 88% osób w wieku od 15 lat wzwyż. A jeszcze niedawno, panie Bartoszu, telefon stacjonarny to było marzenie. Znaczy, no może pan. Nie tak niedawno, ale powiedzmy sobie... No tych 20 lat temu. Kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Faktycznie kolejki były niesamowite. Natomiast ja pozwolę się podzielić swoją własną refleksją, bo 6 lat temu przeprowadziłem się z Warszawy pod miejscowość warszawską i wtedy faktycznie próbowałem jeszcze ten telefon stacjonarny założyć. No, nie ponieważ mieszkam trochę na uboczu, to nie było możliwości. I to jest pewien przytyk do no, tych, którzy... tę usługę oferują. Natomiast dwie drugie refleksje. Znaczy, po pierwsze refleksja jest taka, że ceny połączeń komórkowych, no po prostu niesamowicie wręcz staniały w tym czasie. Dwa, wszedł internet, czy wchodzi internet, który jest LTE, czyli tej technologii, która jest naprawdę bardzo dobra, jeżeli chodzi o przepustowość. I o ile na przykład parę lat temu kupiłem internet w jednym z operatorów i miałem po prostu potworne kłopoty, o tyle teraz, kiedy rok temu zmieniłem ten internet, jest to po prostu pełen komfort. Stąd no nie dziwię się, że to po prostu jest tak, że to telefon stacjonarny odchodzi do lamusa. No pamiętajmy też, że jeszcze dodatkowo ten boom na wszelkiego rodzaju mobilne możliwości łączenia się z internetem napędzają coraz tańsze tablety. No stąd jest to po prostu tak pewnie jak z tymi gramofonami czy z nośnikami CD, no że to po prostu jedno wypiera drugie. No, gramofony wracają, panie Bartoszu. Ale chyba raczej jako kolekcjonerskie. Nie, jako coraz bardziej popularne w życiu. Zaczyna się słuchać czarnych płyt i ruszają. A, no to nie będę z panem tutaj dyskutował. Mniej się na tym zdam niż pan. Ale generalnie wydaje mi się, że to po prostu jest tak, że no tych telefonów stacjonarnych będzie no coraz mniej. Uwaga, w ubiegłym roku działało w Chinach 22 500 salonów, 518 salonów samochodowych. Więcej niż w Stanach Zjednoczonych. No tak, panie Wiktorze, tylko tutaj akurat, jeżeli chodzi zawsze o te porównania... A to też kiedyś było nie do pomyślenia, kiedyś. No kiedyś, no ale od 70-tych lat... 15-20 Chiny, lat temu. No. Od 70-tych lat jednak Chiny rozwijają się w niezwykłym tempie, kiedy podjęto decyzję o tym, że jednak tam będzie urynkowiona ta gospodarka. Natomiast pamiętajmy, że w Chinach mieszka 1,2 mld ludzi, w Stanach mieszka nieco ponad 300 milionów. I ta liczba salonów nie dziwi. Stąd trzeba zawsze to brać i to znowu statystyka, liczby względne, a nie bezwzględne. Tak samo jak wielkość chińskiej gospodarki, jak mówi nam się o tym, że ona przeskoczyła gospodarkę amerykańską, ale pamiętajmy, że gospodarka amerykańska produkuje, czy tworzy te 300 milionów ludzi, a chińską czterokrotnie więcej. Także no pewnie jest tak, że to jest faktycznie imponujące, ale jest to też imponujące ze względu na gigantyczny rynek, jakim jest rynek chiński. Ale no nie ma co. No. Z ostatnich statystyk, które widziałem, 2026 rok, no to ta chińska gospodarka faktycznie już nawet w przeliczeniu na głowę mieszkańca będzie doganiać, czy ma szansę doganiać amerykańską. Ale kłopoty też ma chociażby w tych dniach. No ma, ale XXI wiek myślę, że będzie wiekiem Chin. Bartosz Maczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, tniemy ceny do ości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik i voilà! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Naprawdę nie ma za co, merci. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Proszę państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja.

ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś? Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś tu dzikie wino, po co je tu dałaś? Gdy ona mówi do mnie, że gorąco jechać chce i mówi do mnie tak jak do ścian, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie, ja jestem tylko cały zaplątany, bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze, bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze, bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyny, po co tu zasiałaś ty dzikie wino, po co je tu dałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i puszując w plączu zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę, ja jestem w pustym domu zaplątany. Gdzie to wino dzikie plącze, czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze, czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze, czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze, czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobisz dla mnie to? Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj dał? Marek Krechuta skończył go dzisiaj 69 lat. Rzeczywiście w napisach Polowania na muchy występuje ta postać pod hasłem Syn ważnego człowieka w Nieporędzie. Ta postać grana przez Marka Krechutę, ale na tej imprezie w Nieporędzie nie była to muzyka Marka Krechuty, ale grał tam, z tego co pamiętam, zespół Trubadurze. Słuchają państwo Trójki. Z dala od Trójki. Właśnie tam co środę zabiera nas Jan Niebudek. Czyżby dzisiaj miał dla nas receptę na idealne święta? Dzwoneczki, kulik, górski domek, w którym przy kominku siedzi cała wielopokoleniowa rodzina. To element fabuły bardzo wielu reklam w okresie przedświątecznym. Chyba polska reklama nie jest w stanie, właściwie od momentu swojego powstania, stworzyć niczego specjalnie oryginalnego w kontekście świąt. Mówi Marcin Nowak-Lubecki z agencji reklamowej Low Warsaw. Sytuacja jest trudna, dlatego że z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest dla reklamodawców czas absolutnie wymarzony, bo nie trzeba nikogo namawiać do tego, żeby poszedł do sklepu, bo wiadomo, że prezenty każdy kupi, ale z drugiej strony oczywiście to powoduje taki kłopot, który polega na ogromnym natłoku tych komunikatów właśnie związanych ze świętami, tych wizerunków świętych Mikołajów, reniferów, co z kolei powoduje, że reklamy przestają się wyróżniać. Odróżnić się jest o tyle trudno, że w polskich warunkach bardzo trudno jest sformułować taki przekaz przewrotny. Wystarczy tutaj tylko wspomnieć przykład Macieja Nowaka, który się pojawił w jakiejś reklamie jako święty Mikołaj. Albo przykład Marii Czubaszek czy Nergala, którym zaproponowano reklamowanie dużej sieci księgarni. Znów pojawienie się kontrowersyjnych, przynajmniej dla niektórych środowisk, postaci w kontekście świątecznym może być odbierane niemalże jako obraza uczuć religijnych. Noel, regalale 10 años más de mi parte. Na więcej w kontekście świątecznych reklam pozwalają sobie na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie temat traktowany jest z nieco większym dystansem. Reklama dla sieci domów towarowych Harvey Nichols z Wielkiej Brytanii. I ona była oparta na takim pomyśle, że pokazywano sceny właśnie rozdawania prezentów i osoby obdarowywane wyciągały prezenty w rodzaju wykałaczki, plastry. No i jeszcze pokazywani byli ludzie, którzy obdarowywali tymi prezentami. I oni byli ubrani w jakieś niewiarygodnie piękne i drogie drogie kreacje, które sobie kupili właśnie w tym sklepie Harvey Nichols. Czyli wszystko, no prawie, bo jednak coś wydali na wykałaczki, poszło na zakupy dla samych siebie. Wiadomo, że jest to prowokacja i że jest to pewien żart, ale jednak wydaje mi się, że w Polsce ten czas świąt jest właśnie takim czasem spotkań z bliskimi, takiej próby dania siebie, dowartościowania tej rodziny, więc tego typu przewrotny komunikat byłby chyba niemożliwy, tak mi się wydaje. Ostatnio kontrowersje wzbudziła informacja, że jedna z sieci handlowych usunęła z polskiej wersji swojej reklamy powstałej w Niemczech wszystko, co wprost nawiązywało do świąt Bożego Narodzenia, nazywając je hasłem Ten szczególny czas. Sytuacja kulturowa i społeczna tamtych krajów jest kompletnie inna, bo rzeczywiście to są społeczeństwa wielokulturowe i być może są jakieś mniejszości, czy nawet niekoniecznie mniejszości religijne, które w jakiś sposób mogą się poczuć urażone czy wykluczone w związku z taką dominującą narracją na temat tego chrześcijańskiego święta. My jako społeczeństwo mamy tak silnie zakorzenioną tą tradycję chrześcijańską, że właściwie nawet nie zauważyłem tego typu w ogóle tendencji i myślę, że ich po prostu nie będzie, a jak się pojawią, to będą bardzo szybko oprotestowywane. Nikt nie zabierze nam świąt, nikt nie zabierze nam Mikołaja z jego siwą brodą i czerwonym ubraniem. Chociaż zaraz, czy wyglądał tak zawsze? Oto cała prawda o Mikołaju. To był wymysł Coli, czy agencji właściwie Publicis, która pracowała na początku wieku dla Coli. Nazwa firmy dla niepoznaki została skrócona. I Cola postanowiła zaadoptować postać no właśnie tego świętego Mikołaja w takiej wersji z kultury niemieckiej. On był wtedy w stroju zielonym, ale ponieważ Cola jest czerwona, to trzeba było przemalować jego strój na czerwono. I myślę, że gdyby ktoś zrobił reklamę właśnie z zielonym Mikołajem, to jestem przekonany, że zaczęłyby się protesty środowisk konserwatywnych, że jest to próba jakby wykorzenienia czegoś, co jest tylko naszą świętą polską tradycją, czyli czerwony Mikołaj, no co oczywiście nie jest prawdą. Doskonale znany nam motyw muzyczny. O świątecznych reklamach Marcin Nowak-Lubecki opowiadał Janowi Niebudkowi, a z Janem Niebudkiem usłyszymy się jeszcze dziś przed 11, czyli tuż przed otwarciem wystawy zdjęć z kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów na dworcu Wrocław Główny. A do 10 w Trójce Kasabian. Dreamt a little bigger. I'm sick and tired of